Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 kwietnia, jest 16. Małgorzata Maligorska, zapraszam na serwis Trójki. Na początek New York Times. O ćwiczeniach lądowych amerykańskich sił w Polsce według gazety będą niezwykle skromne. Uwolnieni z rąk porywaczy w Syrii czterej francuscy dziennikarze wrócą w najbliższych godzinach do ojczyzny. W Warszawie oddano hołd bohaterom getta. Dziś mija 71. rocznica wybuchu powstania przeciwko niemieckim okupantom. Będą ćwiczenia lądowe sił USA w Polsce i Estonii, ale nadzwyczaj skromne, pisze New York Times na swojej stronie internetowej, powołując się na zachodnich dyplomatów. W naszym kraju ćwiczenia mają potrwać około 2 tygodni i weźmie w nich udział około 150 żołnierzy. Według gazety ćwiczenia w Estonii byłyby podobne, a ma to być część zakrojonych na szeroką skalę działań paktu w celu wzmocnienia powietrznej, morskiej i lądowej obecności NATO w Europie Wschodniej w odpowiedzi na nowe działania Rosji w regionie. Nowojorska gazeta zaznacza, że nie jest jasne, ani ilu dodatkowych żołnierzy Stany Zjednoczone i inne państwa NATO mogłyby rozmieścić w Europie Wschodniej po zakończeniu ćwiczeń, ani w jakim stopniu działania te zmniejszyłyby panujące tam obawy. Jednak według New York Timesa Stany Zjednoczone rozważają inne sposoby utrzymania regularnej obecności sił lądowych w Europie Wschodniej na zasadzie rotacyjnego wysyłania wojsk i prowadzenia tam szkoleń. O polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej rozmawiał przez kilka ostatnich dni za oceanem minister obrony Tomasz Siemoniak. Po spotkaniach z amerykańskim sekretarzem obrony Chuckiem Hagelem mówił, że zacieśnienie tej współpracy będzie się odbywać w ramach tak zwanego programu Solidarności i Partnerstwa. Sensem tego całego pakietu jest bliższa współpraca nasza i większa obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce. Także pod tym względem jestem z wyników tych rozmów zadowolony. Wcześniej szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski mówił, że byłby szczęśliwy, gdyby w Polsce stacjonowały dwie ciężkie brygady wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czterej francuscy dziennikarze porwani w czerwcu w Syrii wreszcie wolni, są cali i zdrowi, znajdują się obecnie w Turcji, ale w najbliższych godzinach powinni wrócić do ojczyzny. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, odzyskaliśmy wolność. Bardzo dziękujemy tureckim władzom, które przyczyniły się do naszego uwolnienia. To wspaniałe, kiedy można oglądać niebo, chodzić i mówić bez przeszkód. Jestem naprawdę szczęśliwy, mówi jeden z uwolnionych dziennikarzy Didier François. Kulisy uwolnienia całej czwórki nie są dokładnie znane. Warszawa czci bohaterów getta w samopołudnie przed pomnikiem bohaterów getta warszawskiego w 71. rocznicę wybuchu powstania w getcie. Rozpoczęły się główne obchody. Złożono wieńce, a wolontariusze rozdawali warszawiakom żonkile. Organizujemy właśnie akcję społeczną, by pamiętać o tym tragicznym dniu. Anna Trajdos, wolontariuszka z Muzeum Historii Żydów Polski. Rozdajemy dzisiaj żonkile, które są związane z osobą Marka Edelmana, który co roku otrzymywał od anonimowej osoby właśnie te żonkile i później sam co roku składał pod pomnikiem powstańców getta właśnie żonkile. Panie na koszulkach mają napis bardzo wymowny, łączy nas pamięć. Tak, ponieważ cała ta akcja polega na tym, żeby historia Żydów stała się wspólną historią Polski, Polaków i Żydów. Teraz Moskwa, tamtejsza polska katedra pęka w szwach. Katolicy mieszkający w rosyjskiej stolicy całymi rodzinami przychodzą, aby poświęcić pokarmy i modlić się przy grobie Chrystusa. Wokół stołu, na którym stawiane są wielkanocne koszyki, słychać wielojęzyczny gwar. Do katedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Moskwie przychodzą wierni z kilkunastu krajów. Oprócz Rosjan i Polaków są to najczęściej dyplomaci i pracownicy z zagranicznych firm. Zgodnie z rosyjską tradycją przynoszą do poświęcenia olbrzymie kosze wypełnione ciastami i wędlinami. To jest zwyczaj, który może nas zaskoczyć, mówią polscy księża pracujący w Moskwie. Tutaj ludzie chcą pokazać, że mają dużo. Ja widziałem takich pół worka, dosłownie przynieśli kiedyś. Duchowni nie zamierzają też grozić palcem tym, którzy do koszyków wielkanocnych wkładają butelki z alkoholem. Konia ktoś przyniósł, uważam, to nie tragedia. Kachor, wino, takie do mszy świętej prawosławnej używane. Tylko, że była miara jakaś zachowana. W całej Rosji katolicyzm deklaruje około 1,5 miliona osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jak co roku listem do papieża zakończyła się kampania włoskich obrońców praw zwierząt od lat walczących z tradycją podawania jagnięcego mięsa na wielkanocnym stole. Wprawdzie konsumpcja jagnięciny wyraźnie spada, ale i tak zabija się w tym okresie prawie 1 milion sztuk zwierząt.

your freedom lies. The streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. Wielka Sobota to jeszcze jest z jednej strony czas zadumy, czas spokojnych, ale być może głębszych myśli, a z drugiej strony już trochę czas radości. Dzisiaj tak pomyślałem, że zazwyczaj tak jest w Myśliwieckiej 357 przez ostatnich 8 lat, że nadrabiamy piękne zaległości, które nam się zrobiły, jeżeli chodzi o muzykę, a przy okazji, tak jak mówiłem kilka minut temu, nigdzie nam się nie spieszy, w związku z tym i my możemy dla Państwa spokojnie, bez żadnych ciśnień, gonienia za nowościami i innych obowiązków, które zazwyczaj są bardzo miłe, ale towarzyszą nam w kolejnych wydaniach audycji, w sobotę między 16 a 18, możemy sobie po prostu wspólnie i pograć, i posłuchać muzyki. The Doors, dziś na początek, The Crystal Ship i Jim Morrison. Niewykluczone, że powrócą jeszcze do godziny 18. piotr.stalmach@polskieradio.pl, tradycyjny adres, proszę pisać. No, dzisiaj, jak się domyślam, mogą przychodzić maile nie tylko w sprawach muzycznych, ale również i w sprawach świątecznych. Zaległości. No, wstyd powiedzieć, że ten zespół i ta muzyka to zaległości, ale tak chyba trochę jest. We'll be right back. Jesień 2012 roku wychodziłem, pamiętam, z ogromnego centrum konferencyjnego w Pradze, które niekoniecznie musi się wiązać z muzyką i z słuchaniem, przeżywaniem koncertów. Wychodziłem naładowany jakimś niesłychanym zupełnie, bardzo mocnym duchem po tym występie i pomyślałem sobie, że kilka razy w życiu tak miałem, że pojechałem na koncert tylko raz jednego wielkiego, wspaniałego, ważnego zespołu, ważnego wykonawcy i po tym koncercie myślałem sobie, że już nie chcę powtórek, już nie chcę, nawet gdyby te kolejne koncerty miały okazać się wspaniałe. Nie chcę jechać, chcę zostać przy tym jednym. Tak było w przypadku Brandana i Lizy. Dead Can Dance, płyta Within the Realm of the Dying Sun, no i Windfall. Dziś w Myśliwieckiej 357. Tak sobie myślałem i chyba z tymi myślami po tym koncercie, ich koncercie w Pradze zostanę. Niezwykły występ, niezwykły klimat, niezwykły głos Lizy Gerrard, bardzo mocny, robiący coś, wydaje mi się, że wszystkim absolutnie, którzy wtedy byli na sali. No a że miejsce z pozoru, czy na początku, czy przed występem nie wydawało się tożsame z przeżyciami muzycznymi, to zupełnie inna sprawa, bo wydaje mi się, że już w pierwszym utworze Children of the Sun, kiedy zaczęli to grać, wszystko się zmieniło. Dead Can Dance. Prezenty dzisiaj będą. Zając też coś Państwu przyniósł i pamiętał. Myślę, że piękne dla wszystkich, którzy kochają i muzykę, i Trójkę, i muzykę tutaj prezentowaną na przestrzeni lat. Ale to za chwilkę. Będą też prezenty od Beth Gibbons. Pierwszy dziś, bardzo krótki. Wystarczyło Deep Water. To z tej samej płyty będzie prezent następny od Beth i zespołu, tym razem dłuższy. I thought I'd Tak, zazwyczaj wracam podczas takich dni jak Wielka Sobota, Myśliwiecka 357 czy inne święta, kiedy troszeczkę tonujemy nastroje. Wracam do płyty, jej płyty solowej z Rusty Manem, nagranej do utworu Mysteries. Ale tak sobie pomyślałem, że przecież, czy chociażby do tego albumu Portishead, utworu The Rip. Ale pomyślałem sobie, że tutaj jest tyle pięknych słów i tak wzruszająco zaśpiewanych, że trzeba też spróbować czegoś innego, chociażby Small, chociażby dwa ostatnie utwory Magic Dose i Threads. No i Deep Water, przed chwilą Portishead, album Thirds. Uwaga, uwaga, bo pierwszy zając za kilka minut dla Państwa, ale na razie to takie wspomnienie z końcówki lat 80., bo chyba nie było osoby w Polsce, która po raz pierwszy nie usłyszałaby tej piosenki w Trójce właśnie. Na razie Motylek. Growing cold, autumn leaves lay as thick as these, shivers down your spine, chill you to the bone, 'cause the mandolin wind is the melody turns your heart to stone, the heat of your breath carving shadows on the maze. Every angel has the wish that she's never been kissed. A broken dream haunting in your sleep, hiding in your smile, a secret you must keep. Love cuts you deep. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. There's no scarlet in you. God made wine. You can wrap your arms around a memory. Take one from me. Cold autumn winds cut sharp as a knife, and in the dark for me, you're the candle flame that flickers to life. Love breaks the wings of a butterfly. Of a butterfly on a wheel. Love will break the wings of a butterfly on a wheel. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. Butterfly on a wheel. Jeszcze przed wydaniem płyty Curved in Sand. Nigdy bym nie pomyślał, że Wayne Hussey nagra coś takiego, a jednak nagrał Butterfly on the Wheel. Piękne to były czasy. Punktualnie 16:30. To teraz cytat. Mimo że w ostatnich 20 latach Roger Waters nagrał zaledwie kilka nowych utworów, jestem pewien, że następne wydanie książki pomieści dodatkowy rozdział. W końcu ma już gotowy tekst rozpoczynający tak długo oczekiwaną nową płytę. Pokaż mi przyrody chwałę, w górę do księżyca, gwiazd, nieogolonym policzkiem, opowieścią, miłość, tato, mi daj. Tak kończy się wstęp Piotra Kaczkowskiego do biografii Rogera Watersa, pióra Dave'a Thompsona. Człowiek za murem, tak jest zatytułowana ta książka. No to od zająca dla państwa, piotr.stelmach@polskieradio.pl, proszę napisać w tej sprawie. A Roger, tak, teraz właśnie z tej płyty Pros and Cons of Hitchhiking, bezwzględnie mój ukochany jej fragment. I'm sorry. Would you like a cup of coffee? Okay, you take cream and sugar? Sure. And truck stops and hamburger joints and Cadillac limousines and the company of has-beens and bent backs and sleeping forms on pavement steps and libraries and railway stations and books and banks and the pages of history and suicidal cavalry attacks I recognize. Myself in every stranger's eyes and in wheelchairs by monuments and a tube train. And seaside resorts and drawing rooms and city malls in award-winning photographs of life rafts in the China Seas in transit camps under arc lamps on unloading ramps and faces blurred by rubber stamps I recognize. In every stranger's eyes. as we lie here in the dark. Nothing interferes, it's obvious how to beat the tears that threaten to snuff out the spark of our love. Sen na tej płycie trwa dokładnie 41 minut od 4.30 nad ranem do 5.11. To jest przedostatni jego mały fragment. Zaczyna się o 5.06. Every Stranger's Eyes. A później jeszcze tylko The Moment of Clarity i kończy się cały album tutaj. Obok głównego bohatera jeszcze, to państwo na pewno rozpoznali i to państwo wiedzą, Eric Clapton cudownie na gitarze. Roger Waters. Polecam bardzo gorąco tę książkę. Pochłonąłem w ciągu kilku dobrych godzin. Naprawdę warto. I znakomite analizy, i fakty. Być może inaczej przedstawione niż to dotychczas miało miejsce, jeżeli chodzi o Watersa. Ale całość postaci pokazana niezwykle wnikliwie, w sposób ważny. Dave Thompson. No i jeszcze wstęp Piotra Kaczkowskiego, Człowiek za murem. To jego biografia oczywiście z naszym trójkowym znakiem jakości. Pierwszy, ale nie ostatni, dziś Zając dla państwa do godziny 18. Coś takiego nowego, co bardzo przyjemnie gra. Płyta jest zatytułowana Dreams. in the dawn of thinking something greater got us while our minds still tag along. Przyznaję, że tego ostatnio kilka płyt, czy nawet kilkanaście przesłuchałem trochę jednym duszkiem i trochę w szybki sposób, jeżeli w ogóle muzyki da się w szybki sposób słuchać. To miały być takie pobieżne przesłuchania i przyznam, że przy tym projekcie na chwilkę się zatrzymałem. To jest taka reakcja, która gdzieś tam wyrywa z czeluści mieszkania w stronę sprzętu grającego. No i co? I ta płyta każe po prostu zrobić głośniej, a najchętniej powtórzyć kilka razy tę piosenkę. I tak zrobiłem. Zespół z Danii nazywa się Who Made Who. Płyta zatytułowana Dreams, utwór numer drugi, za nami Right Track. Przypominam sobie również, że w ubiegłym roku, kiedy spotykaliśmy się podczas świąt wielkanocnych, kiedy grała muzyka głównie o jajkach. Taką audycję udało nam się skonstruować, bo to były piosenki, może nie wszystkie, ale niektóre z nich traktowały właśnie o jajkach w różnej postaci. To przysyłali mi państwo zdjęcia bałwanów robionych ze śniegu przed państwa domami. I ustaliliśmy wtedy, że to było rok temu dokładnie, ustaliliśmy wtedy, że bałwan wielkanocny nazywa się Bając. No dzisiaj jak spojrzę za okno, to sobie myślę 20 kilka stopni, jak jechałem tutaj na Myśliwiecką 357 do radia, czyli jest zdecydowanie lepiej. W związku z tym z czystym sumieniem teraz mogę zaprezentować utwór zatytułowany Indian Summer. Wciąż Duńczycy. Zespół Who Made Who, płyta Dreams z tego roku. Utwór Indian Summer. Zaglądam na Facebook poświęcony audycji Myśliwiecka 357. Lista obecności szybka, dzisiaj krótka, bo rozumiem, że państwo mają jeszcze obowiązki przedświąteczne, czy już świąteczne nawet. Augustów, Świąteczny Gdańsk, Krotoszyn, Kielce, Rybnik, Opoczno, Jarocin, Bytom, Warszawa, Mokotów, Słupca. Zapraszam tam bardzo serdecznie. Nawet przed chwilą zerknę też na swój profil. Pan Artur Rożek, przepraszam, napisał, fajnie się robi sałatkę przy radyjku. Wszystkiego dobrego. Jestem ciekawy, czy Roja zrobi sałatki. Artur, robisz sałatki? No to tam odpowiednia ilość składników, bardzo proszę, i żeby się wszystko zgadzało. I przyprawy. No, zjadłbym coś takiego kiedyś, przyznaję. Za 12 minut godzina 17. Taka miniaturka przepiękna od Ricka Hollanda i Briana Eno teraz. Dream birds. The floating cuckoo. The Britella hen. The parrot arachnus. The zeon pink swan. There's a chip in the ceiling, a new parliament bill that says freedom of creation for our brilliant young. People the sky with your one strokes. In the age of diminishing life, across the blank dioxide above us, invent new colors that fly. Mnóstwo pięknej melo recytacji na tej płycie. Drums Between the Bells, tak jest zatytułowana płyta Brian Eno i Eric Holland. Bell and Sebastian. Dawno nie wracaliśmy do ich muzyki. Six in the morning, the man started working. I can't sleep. No, I can't sleep. I keep feeling the light, so I think I should get up and call you. Gonna find you, and it's fun. Thinking of you like a movie star, and it's dumb. Thinking of you like the way that you are. Everyone loves you, the boy in the corner, the postman, the policeman. It does me no good to keep looking ahead at your future adoration. And it's fun thinking of you like a movie star. And it's dumb thinking of you like the way that you were. Every moment like a sudden pleasure. Every moment that will get you by. And it's gonna cause a crisis. Just lose a little faith. I've seen all kinds of strangers, the rich and the famous, they don't count, no they don't count. Now I'm back on my feet on the same greasy street. There's an angel on my shoulder saying, ho, have you ever said an honest word? Saying, yo, have you ever said a pretty word? Every moment like a sudden pleasure, every moment that will get you by, and it's gonna cause a crisis, might just lose a little faith. Don't touch me, if you touch me you can never go back. Sister, have a drink, have a seat at the bar. Tell me all about your men and your hopes and the hours of your life. You could love, after all that's what you're looking for. You can love, it's a currency unspoken of. But it's hard to form a good opinion if you're gonna look at me that way. And it's gonna cause a crisis, might just lose a little faith. Don't touch me, if you touch me you can never go back. Sister, have a drink, have a seat at the bar. Tell me all about your men and your hopes and the hours of your life. With Our Rise About Love, Belle and Sebastian i Come On Sister. No to jeszcze przed 17. Piękna to będzie piosenka dnia w Trójce w środę. Arcade Fire to właśnie ten utwór We Exist. A my się usłyszymy po serwisie informacyjnym za kilkanaście minut. Yes.